สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูในพระธรรมลูกาบทที่15ทั้งบทนะครับเป็นชีวิตพระเยซูตอนที่175เรื่องแกะเหรียญคนหายไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้เป็นการสรุปลูกาบทที่15ทำให้เราทั้งหลายเห็นภาพรวมของอุปมาแต่ละเรื่องของพระเยซูและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยสิ่งที่หายไปในลูกาบทที่15นั้นมีอยู่3อย่างด้วยกันครับก็คือแกะหายไปเหรียญเงินหายไปและคนหายไปคนในที่นี้ก็หมายถึงลูกชายคนเล็กบุตรน้อยและก็ลูกชายคนโตก็คือบุตรใหญ่หรือพี่ใหญ่พี่น้องครับคำอุปมา3เรื่องนี้พระเยซูกำลังบรรยายถึงท่าทีที่พระเจ้ามีต่อคนบาปครับพระเยซูไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับความบาปและการทำบาปการฝ่าฝืนหรือมีท่าทีที่กบฏต่อพระเจ้ากบฏต่อการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่พระองค์หรือพระเจ้านั้นยังคงรอคอยคนบาปที่จะกลับใจใหม่เรามีพระบิดาบนสวรรค์ที่คอยที่จะให้อภัยพวกเราซึ่งเป็นคนบาปที่จะกลับใจใหม่ครับถามว่าทำไมพระเยซูพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้เพราะพระองค์ทรงมาจากพระบิดาพระองค์ทรงทราบครับว่าพระบิดานั้นรอคอยคนบาปรอคอยพวกเราเพื่อที่พระองค์จะสามารถอภัยโทษหรืออภัยบาปให้กับเราได้แต่พระเยซูก็มีสิทธิอำนาจที่จะอภัยโทษหรือให้อภัยยกความผิดบาปได้พี่น้องครับครับอุปมาเหล่านี้ครับเกี่ยวข้องกับของที่หายไป3อย่างเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้และเราเห็นบางสิ่งบางอย่างของคำอุปมาของหายทั้ง3สิ่งนี้เมื่อเราพบภาพรวมนี้พี่น้องเราจะเห็นว่าหน้าที่ของเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนเราควรทำอย่างไรกับของที่หายไปประการแรกครับก็คืออุปมาเรื่องแรกเรื่องแกะที่หายไปเรารู้นะครับว่าแกะนั้นเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะโง่ครับเป็นสัตว์ที่ชอบเดินหลงทางง่ายเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เป็นสัตว์ที่น่าสงสารครับแต่ว่าแกะเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เพราะว่ามันให้ขนแกะมันให้น้ำนมแล้วก็มันให้เนื้อในขณะที่เลี้ยงพวกมันเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ง่ายครับเราเห็นว่าแกะไม่ได้คิดถึงตัวมันครับมันชอบเดินหลงออกไปมันโง่มันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่นึกถึงเรื่องยุ่งยากที่มันจะต้องเผชิญถ้ามันยังอยู่ในความโง่และชอบเดินหลงออกไปมันสามารถที่จะตกเป็นเหยื่อของบรรดาสุนัขจิ้งจอกหรือสัตว์ร้ายที่อยู่ในทะเลทรายที่กำลังตามล่าเหยื่อของมันอยู่แต่ถ้ามันหลงหายไปจากฝูงมันขาดผู้เลี้ยงแน่นอนครับชีวิตของมันนี้จะจบลงด้วยความตายอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันรู้จักเดินตามผู้เลี้ยงมันก็จะไม่หลงทางครับพี่น้องครับแกะที่หลงหายนั้นเปรียบเสมือนกับคนที่หลงทางไปคนที่หลงทางไปเพราะความไม่รู้นะครับคนที่หลงทางไปเพราะว่าโง่เขานะครับคนที่หลงทางไปเพราะว่าขาดคำสั่งสอนที่ดีที่ถูกต้องนะครับคนที่หลงทางแบบนี้นะครับก็สามารถเปรียบเทียบกับแกะได้ในขณะที่เขาไม่ตระหนักรู้ว่าพวกเขากำลังเดินหลงทางจนกระทั่งนะครับจะต้องมีผู้เลี้ยงไปคอยตามจนกว่าที่จะมีคนไปบอกเขาว่าเขาหลงทางอยู่นะเขาถึงจะได้รู้พี่น้องครับเราเห็นว่าแกะที่หลงหายนั้นก็เปรียบเทียบกับคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่นะครับเป็นคนที่ ไม่ค่อยมีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่ขาดสติปัญญาเขาต้องการคนรู้ครับไปบอกเขาต้องการผู้เลี้ยงแกะที่ดีไปช่วยเขาออกจากความทุกข์ยากออกจากการหลงไปนะครับพระเจ้าต้องการให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับออกไปแสวงหาคนเหล่านั้นที่หลงหายไปก็ไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่รู้ด้วยและ ต้องการคนไปบอกเขามีเพลงเพลงหนึ่งครับบอกว่าใครจะไปบอกใครจะไปบอกคนเหล่านั้นที่หลงหายไปนะครับนี่คือเรื่องราวของแกะที่หลงหายครับเรื่องราวต่อไปก็คือเงินเหรียญที่หายไปพี่น้องครับเหรียญที่หายไปนั้นหายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้าของเหรียญนะครับเจ้าของเหรียญอาจจะละเลยบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ได้สนใจเอาใจใส่เหรียญนั้นก็หายไปทั้งที่เหรียญนั้นหนึ่งเหรียญที่หายไปก็มีความสำคัญครับพี่น้องครับการไม่มีคนเอาใจใส่นะครับทำให้เหรียญหายไปก็เปรียบเสมือนกับเหรียญนี่ครับเป็นคนก็ได้คนบางคนในสังคมของเราไม่ได้รับการใส่ใจไม่มีใครเอาใจใส่เขาครับคนบางคนในสังคมนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นคนที่ถูกปล่อยปละละเลยนะครับไม่ใช่เขาไม่รู้นะครับแต่เขาถูกปล่อยปละละเลยเขาไม่เหมือนกับคนประเภทแรกก็คือแกะก็คือเขาโง่เขาขาดสติปัญญานะครับแต่คนที่เป็นเหรียญเนี่ยนะครับก็คือเป็นคนที่ถูกปล่อยปละละเลยเป็นคนด้อยโอกาสหรือจะเปรียบได้ว่าคนที่หาโอกาสไม่ได้ยกอย่างเช่นคนในสังคมนะครับที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญแต่ในครั้งทีเดียวคนเหล่านั้นเขาไม่ได้โง่นะครับเขามีความเฉลียวฉลาดพี่น้องครับเปอร์เซ็นต์ของประชากรในทุกๆประเทศทั่วโลกปรากฏว่ามีอยู่ 2% ครับที่เป็นคนที่ฉลาดนะครับจาก 100% จาก100คนมี2คนที่ฉลาดในระดับที่มี IQ ที่สูงนะครับเหนือมาตรฐานในขณะเดียวกันครับก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ขาดสติปัญญานะครับแต่คน 2% ที่อยู่ข้างบนที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดเป็นอัจฉริยะถ้า 2% นี้ห่างไกลจากความเจริญอยู่ในชนบทอยู่ในป่าอยู่ในเขาคนเหล่านี้ครับหาโอกาสไม่ได้ไม่มีโอกาสครับหรือที่เราอาจจะเรียกว่าด้อยโอกาสเขาได้ถูกปล่อยปละละเลยคนจำนวนมากนะครับหลงหายไปในปัจจุบันนี้เพราะเหตุที่ว่าคริสเตียนเราเนี่ยละเลยที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์นะครับแห่งความรู้ละเลยที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ของข่าวประเสริฐเราเห็นว่ามิชชันนารีบรรพชนในสมัยก่อนในยุคบุกเบิกนั้นเขาได้เข้าป่าขึ้นดอยครับเพื่อที่จะหาคนเหล่านั้นที่หายไปซึ่งเปรียบเสมือนกับเหรียญเงินที่หายไปครับให้โอกาสกับผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับให้เวลากับผู้ที่ถูกปล่อยปละละเลยให้ความช่วยเหลือเขาและนำข่าวประเสริฐเข้าไปทุกๆแห่งในประเทศไทยนี้คนเหล่านั้นครับเป็นคนที่จุดแสงสว่างในตัวของคนที่ด้อยโอกาสเพื่อที่เขาจะได้เห็นตัวเองคนเหล่านั้นครับออกมาในโลกเพื่อแสวงหาคนที่หลงหายไปพี่น้องครับเราซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าของคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้นั้นก็เป็นมนุษย์และมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับอย่าให้เรามีการกีดกันอย่าให้เรามีแบ่งชั้นวรรณะแต่ขอให้เราที่จะสละตัวของเราเองรับใช้พระเจ้าให้โอกาสกับคนอื่นๆอีกมากมายสุดท้ายครับก็คือกลุ่มของคนที่หายไปคนที่หายไปในที่นี้ก็คือบุตรน้อยในคำอุปมานี้บุตรน้อยคนนี้เหมือนกับเป็นคนกลุ่มหนึ่งก็คือคนบาปที่ตั้งใจเลือกที่จะอยู่ในบาปตั้งใจที่จะทำบาปคนเหล่านี้ครับจะต้องสำนึกตัวสารภาพบาปครับไม่มีใครที่จะไปบอกเขาได้มีเพียงแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเขาเห็นความอ่อนด้อยของชีวิตเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความทุกข์ยากลำบากแต่เมื่อความทุกข์ยากลำบากเหล่านั้นนะครับพอเขาเห็นเขาสำนึกได้ครับเขารู้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาพี่น้องครับบุตรน้อยหลงหายในคำอุปมานี้นะครับพวกเขาเปรียบเสมือนกับคนที่ปฏิเสธที่จะฟังข่าวประเสริฐตั้งใจที่เลือกอยู่ในบาปต่อไป พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นจะสามารถทำให้พวกเขาสำนึกบาปได้พี่น้องครับในขณะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับก็ขออย่าให้เรามองคนเหล่านี้ด้วยท่าทีของบุตรชายคนโตเพราะท่าทีของบุตรชายคนโตหรือบุตรใหญ่นั้นไม่ต้องการให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในคริสตจักรเพราะเนื่องจากคนเหล่านี้ตั้งใจอยู่ในบาปคนเหล่านี้เกิดกลัวกับสิ่งที่ไม่ดีคนเหล่านี้นั้นมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกับเป็นคริสเตียนนะครับไม่อยากให้เขาเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกเราซึ่งเป็นชาวสวรรค์ชื่อเสียงที่ไม่ดีของเขาพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขาตลอดจนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าเขายังไม่กลับใจจริงๆพี่น้องครับคนเหล่านี้เราต้องอธิษฐานเผื่อเขานะครับในขณะที่ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้แต่ให้เราอธิษฐานเผื่อคนกลุ่มนี้ครับและอธิษฐานเผื่อพวกเขาเองด้วยที่เป็นคริสเตียนที่เราบอกว่าเรารักพระเจ้าเราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าเขาอย่าให้เราเหมือนกับบุตรคนโตหรือบุตรใหญ่ที่หลงหายไปเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคำอุปมาทั้ง3เรื่องนี้เราเห็นว่าในภาพรวมนั้นเป็นพระชนะที่มาถึงพวกเราแต่ละคนครับเราจะเห็นว่าพระเยซูเชิญทุกคนให้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ตรงไม่ได้กีดกันแบ่งแยกเชื้อชาติเพศหรือฐานะทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าที่คนอื่นให้กับเขาแต่พระเยซูเห็นว่าทุกคนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงรักแกะของพระองค์ทั้งหมดและพระองค์เอาใจใส่เป็นพิเศษพิเศษครับกับบรรดาแกะที่หลงทางอยู่ซึ่งเราเรียกว่าเป็นคนบาปเมื่อคนบาปกลับใจใหม่ยอมรับและสารภาพต้อนรับพระเยซูนะครับมีความชื่นชมยินดีในหมู่ชาวสวรรค์และพระเยซูก็ต้องการให้เราชื่นชมยินดีด้วยพระเยซูต้องการให้เราขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาคนที่หลงหายไปเพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดครับพระองค์ทรงรอคอยอย่างใจจดใจจ่อและอยากที่จะเห็นคนบาปกลับใจให้เขาสารภาพบาปของตัวเองพระเยซูก็พร้อมที่จะให้อภัยพวกเขาพี่น้องครับพระองค์ทรงประทานความรอดให้ทันทีนะครับไม่ต้องมีช่วงเวลาที่จะรอคอยเพื่อจะรับความรอดอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำสอนของลูกาบทที่15และขอให้พี่น้องได้มีโอกาสใกล้ควรครับอย่าให้เราเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ไม่ปรารถนาแต่ให้เราเป็นในบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ปรารถนาและเป็นน้ำพระทัยของพระองค์อาเมน